सातवां सर्ग। हिरण्यगर्भ आदि जगत का मूल कारणभूत जिस देवाधिदेव का पहले वर्णन हो चुका है। संपूर्ण उपाधियों से शून्य उसके तत्व का वर्णन। प्रस्ताव द्वारा जिज्ञासित साधन के ज्ञात होने पर प्रस्तुत जगत कारण के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा से श्री रामचंद्र जी बोले, ब्राह्मण हिरण्यगर्भ आदि के कारणभूत जिस प्रत्यगात्मरूप देव का आपने पहले वर्णन किया है, जिसका ज्ञान होने पर पुरुष विमुक्त हो जाता है, वह देवाधिदेव कहाँ स्थित है तथा उसे मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, यह आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। एक, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, मैं यह नहीं हो सकता। इस प्रकार का वैराग्य उद्विग्नता है, उसके त्याग द्वारा एवं आत्मा को उद्देश्य करके प्रवृत्त विद्या ज्ञान अध्यात्म विद्या है। 214 पेज 215 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 215। 7 हे रघुकुल दीपक, जिस देवाधिदेव का मैंने वर्णन किया है वह दूर नहीं रहता। चैतन्य मात्र रूप से विख्यात वह नित्य शरीर में ही 9 स्थित है। चिन्मात्र यह संपूर्ण विश्व है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2 वर्टिकल बार वर्टिकल बार शंका, क्या वह देह से परिच्छिन्न नहीं है? समाधान नहीं, वह सर्वव्यापक विश्वरूप है। संपूर्ण पदार्थों के अधिष्ठान रूप से सर्वव्यापिता दिखलाने के लिए उसको विश्वरूप कहा है, यह भाव है। केवल एकमात्र इसी की सत्ता है। विश्वात्मक दृष्टा नहीं है, अर्थात उससे अतिरिक्त विश्व की सत्ता नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 3 वर्टिकल बार वर्टिकल बार केवल कार्यात्मक विश्व ही उससे पृथक नहीं है, यह बात नहीं है। किंतु विश्व की कारण माया भी माया के गुणों के सत्व रज और तम के अभिमानी ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवताओं के साथ उससे पृथक नहीं है, इस आशय से कहते हैं। चिन्मात्र स्वरूप यही महादेव है, चिन्मात्र स्वरूप यही विष्णु है, चिन्मात्र स्वरूप यही सूर्य है और चिन्मात्र स्वरूप यही चतुर्मुख ब्रह्मा है, अर्थात उक्त चिन्मात्र से इनकी पृथक सत्ता नहीं है। 4 चिन्मात्र का चेतनाश्रय विश्व यह अर्थ होता है। वह लोक में सबको भली भांति विदित है और वही पुरुषार्थ प्राप्त कराने वाला है। ऐसी अवस्था में उसके उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझ रहे लोगों के अभिप्राय को प्रकट करते हुए श्री रामचंद्र जी ने शंका की। श्री रामचंद्र जी ने कहा, जब बालक भी यह जगत चेतन मात्र है ऐसा कहते हैं, तो इस विषय में उपदेश की क्या आवश्यकता रही? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यह कर्ता क्विप प्रत्यय नहीं है, किंतु भाव में चेतन चित ज्ञान क्विप प्रत्यय है। ऐसी परिस्थिति में उक्त दोष के लिए अवसर नहीं है, अर्थात उक्त जगत को चेतनाश्रय सर्वसाधारण लोग जानते हैं पर ज्ञान रूप ब्रह्म रूप नहीं जानते, इसलिए उपदेश की आवश्यकता है। इस अभिप्राय से श्री वशिष्ठ जी पूर्वोक्त विकल्प की निंदा करते हैं। वत्स श्री रामचंद्र जी, आपने जो विश्व को चिन्मात्र अर्थात चेतन जाना है, ऐसी दशा में आपने भवभीतिनाशक कुछ भी उपाय नहीं जाना, क्योंकि करना में क्विप प्रत्यय से निष्पन्न चित और चेतन शब्द समानार्थक ही हैं, कारण कि नंद्यादिल्युट प्रत्यय भी कर्ता में ही होता है। उनका अर्थ होता है चितिकर्ता। नित्य चिति में कर्तृत्व का संभव नहीं है, इसलिए अनित्य मनोवृत्ति में प्रतिफलित चित का ग्रहण करने पर उसके आश्रयभूत अंतःकरण को आत्मा समझने वाला जीव ही चित शब्द से कहा गया है। वह बहिर्मुख होने से विषयों को ही सार पदार्थ समझता है, अतएव पशु है। इससे ही जन्म मरण आदि भय भीतर बैठे हुए से बाहर निकलते हैं। 6-7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार यदि कोई कहे कि जीव मूर्त स्थूल शरीर से अतिरिक्त है, मूर्त स्थूल शरीरातिरिक्तत्वेन उसके ज्ञान से ही जरा मरण आदि का विनाश हो जाएगा, क्योंकि अशरीरं वाव संतं प्रियाप्रिये म यह सामान्य अभिव्यक्ति से शरीर में और विशेष रूप से शरीर के अंदर हृदय कमल में भली भांति अभिव्यक्त होता है। सर्ग पेज 216 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। न स्पृशतः शरीर रहित उसको प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते, ऐसी श्रुति है, इस शंका पर कहते हैं। बहिर्मुख होने के कारण बाह्य विषयों को ही सार समझने वाला यह जीव मूर्त स्थूल शरीर से शून्य होता हुआ भी कृतकृत्य नहीं होता, क्योंकि अज्ञानी है, स्वयं चेतनीय मनरूप और अनर्थरूप बनकर स्थित है। अथ यह दुहक का ही भाजन है, वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अशरीरम इत्यादि पूर्वोक्त श्रुति का तो स्थूल सूक्ष्म और कारण नामक तीन देहों से रहित को प्रिय और अप्रिय स्पर्श नहीं करते, ऐसा अर्थ नहीं है। कारण कि स्वप्न में स्थूल देह का अभाव होने पर भी प्रिय और अप्रिय देखे जाते हैं, यह अभिप्राय है। किस प्रकार के जीव के ज्ञान से कृतार्थता होती है, ऐसा यदि कोई प्रश्न करे तो उस पर कहते हैं। चैत्य दृश्य पदार्थों से जो सर्वथा मुक्तता छुटकारा पाना है, अथवा जो अचेत्य चेतनीय से भिन्न पदार्थ की ओर प्रवणता आकर्षण है, कक वह जीव की पूर्णावस्था है, उसको जानकर जीव फिर शोक नहीं करता न। इस विषय में श्रुतिरूप प्रमाण उपस्थित करते हैं। उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर मूलाज्ञान के विनाश से इस जीव की मूलाज्ञान की कार्य अंतःकरण में तादात्म्याध्यास रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, उसके नाश से तन्मूलक संपूर्ण संदेह भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संचित आदि संपूर्ण कर्म विनष्ट हो जाते हैं। 10 यदि ऐसी बात है तो चित्त निरोध रूप योग से ही जीव की चैत्य पदार्थों की ओर प्रवणता रोकी जा सकती है, फिर उसके लिए ज्ञानार्थ प्रयास की क्या आवश्यकता है। इस शंका पर कहते हैं, चैत्य का दृश्य का ज्ञान से समूल विनाश किए बिना जीव का दृश्य पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं रोका जा सकता। भला बतलाइए, ज्ञान के बिना दृश्य जगत का उच्छेद ही कैसे हो सकता है। भाव यह कि ज्ञान के बिना पूर्वोक्त ब्रह्मस्वरूप समाधि नहीं हो सकती। 11 इसी प्रकार ज्ञान के बिना मोक्ष भी दुर्लभ है, ऐसा कहते हैं। जो मोक्ष नामक अचेत्य चित स्वरूप है, वह पूर्वोक्त चैत्य के दृश्य के असंभव के बिना ज्ञान द्वारा समूल बाध के बिना कैसे प्राप्त हो सकता है। जबकि समाधि में केवल ब्रह्मस्वरूपोन्मुखता भी दृश्य के बाद से ही होती है, तब मोक्ष में दृश्य स्वरूप के बाद की आवश्यकता के विषय में कहना ही क्या है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 12 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री रामचंद्र जी के निम्न निर्दिष्ट दोनों प्रश्नलोक असंगत हैं, ऐसी किसी को शंका हो सकती है, क्योंकि चेतना राम संसारो जीव एष पशु स्मृत है। इस श्लोक में जीव के स्वरूप का और उसके आधार मन के मूल कारण का प्रतिपादन पहले हो चुका है, इसलिए पहले श्लोक के लिए जीव की चैत्य निर्मुक्तता मुक्त्यावस्था में होती है और अचेत्योमुक्तता समाधिवस्था में होती है। 216 पेज 217 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अवकाश नहीं है और ब्रह्मा का स्वरूप इस सर्ग के प्रथम श्लोक में पूछा गया है, इसलिए ब्रह्म स्वरूप के प्रश्न के लिए कहा गया दूसरा श्लोक भी निर्वकाश है। हाँ ठीक है, जैसे प्रश्न सरसरी दृष्टि से प्रतीत होता है, वैसा श्री रामचंद्र जी को अभिप्रेत नहीं है, किंतु यह आक्षेप है। उनका आशय यह है कि जीव ही संसार है, यह कथन व्याहत है, क्योंकि जीव को ब्रह्म प्राप्ति होने पर ब्रह्मा भी संसारी हो जाएगा। यदि जीव को ब्रह्मा प्राप्ति नहीं हुई तो ब्रह्म प्राप्ति के साधन ज्ञान शास्त्र आदि व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए जीव का रूप अन्य संसार से अतिरिक्त ही कहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जीव का आधार ब्रह्मा ही है या अन्य कोई। प्रथम पक्ष में ज्ञान द्वारा ब्रह्मा में अध्यस्त संपूर्ण द्वैत के साथ ब्रह्मा का भी बाध होने पर वर्घातन्याय प्राप्त होगा। दूसरे पक्ष में अद्वैत ब्रह्मा का व्याघात होगा। यों समझ रहे श्री रामचंद्र जी बोले। 217 ब्रह्मन जिस जीव के ज्ञान होने पर संसार का विनाश नहीं होता, आकाश के समान कल्पित रूप वाला, बहिर्मुख होने के कारण विषयों को ही सार समझने वाला तथा अज्ञानी वह जीव किस आधार में स्थित है और कैसा है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार, यानी उसका संसार कोटि में समावेश है या आत्मकोटि में, यह अर्थ है। ब्रह्मन यदि जीव का संसार कोटि में ही समावेश है तो उसका जो संसार रूपी सागर से तारण करने वाला है और जिसका साधु समागम और शास्त्र के अभ्यास से साक्षात्कार होता है वह कैसा है, उसे आप मुझसे कहिए। सागर को ही सागर से कोई तार नहीं सकता, इसलिए जीव का संसारित्वक्थन व्याहत है। 14 आपका यह कथन ठीक होता यदि जीव ही संसारी होता और जीव ही अपने ज्ञान से मुक्त होता अथवा जीव ही तात्विक आत्मा होता, किंतु यह बात तो है नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से ब्रह्मा वा इदंग्र आसीत तदात्मान में वा वेधन ब्रह्मास्मीति तस्मात् तत्सर्वं भवत्, यह सब पहले ब्रह्मा ही था, मैं ब्रह्मा हूँ, यों ब्रह्मा ने अपने को ही जाना, इससे वह सब हो गया। इस श्रुति में ब्रह्मा को ही अपने अज्ञान से संसार होता है और अपने ज्ञान से मुक्ति होती है, इस कथन से विरोध होता है और नान्योतोस्ति दृष्टा इससे प्रतिपादित अन्य चेतन के निषेध से विरोध होता है। जब ब्रह्मा ही अनेन जीवेनात्मना इत्यादि श्रुति से इदंकार का आस्पद और कल्पित होने से अनात्मभूत संसार कोटि में प्रविष्ट तथा भ्रम से आत्मरूप से गृहित जीव रूप से उसके धर्मों द्वारा मैं जीव हूँ ऐसा मानता हुआ संसार को प्राप्त होता है, तब जीव की ही संसारिता फलित होती है। ऐसी अवस्था में जीव का बाध होने पर भी वर्घातन्याय की प्राप्ति रूप दोष नहीं होता, ऐसा अपने मन में रखकर पहले जो स्वयं कहा था उसी को दृढ़ कर रहे श्री वशिष्ठ जी ने कहा। हे श्री राम, जो यह चेतन जीव विविध शरीर रूपी जंगल में पतित और विशीर्ण है, इसे जो लोग आत्मा समझते हैं वे लोग पंडित शास्त्रीय प्रज्ञा से संपन्न होते हुए भी अज्ञानी हैं। हे राघव, जीव ही संसारी है और उसी को दुःख परंपराओं का अनुभव होता है, अतएव जीव के ज्ञात होने पर कहीं पर कुछ ज्ञात नहीं होता, यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। 7 सर्ग पेज 218 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तो जैसे विष के वेग के शांत होने पर विषूचिका शांत हो जाती है, वैसे ही दुरख परंपरा भी नष्ट हो जाती है। 15-17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उत्पत्ति प्रकरण। यों जब श्री रामचंद्र जी की शंका का समाधान हो चुका, तब वे सर्ग के आरंभ में जो प्रश्न किया था और जो प्रसंग पात्र कथनोपकथन से व्यभित हो गया था उसे फिर स्पष्ट रूप से पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन कृपा करके परमात्मा यथार्थ स्वरूप मुझसे कहिए, जिसका साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोह से छुटकारा पा जाएगा। 18 निर्विषय ज्ञान अप्रसिद्ध है, आथ वह निर्विषय अनावृत और अप्रोक्ष चिद्रूप है, ऐसा कहने पर भी वह अनुभव में आरूढ़ नहीं हो सकता, इसलिए जैसे वह अनुभवारूढ़ हो वैसे कहते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, एक पलक भर में एक देश से दूर अन्य देश में प्राप्त संवित ज्ञान का निर्विषय मध्यवर्ती यानी निकट और दूर देश के मध्य में स्थित जो स्वरूप है वही परमात्मा का रूप है। भाव यह कि शाखा के अग्रभाग में चंद्रमा के दर्शन में नेत्र द्वारा निर्गत अंतःकरणाभिव्यक्त अप्रोक्ष ज्ञान शाखा प्रदेश से लेकर दूर चंद्र प्रदेश तक एक पलक भर में पहुंच जाता है। शाखा प्रदेश से लेकर चंद्र प्रदेश तक उक्त ज्ञान की अनुस्यूतता माने बिना शाखा और चंद्रमा का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता। उसकी उत्पत्ति के लिए शाखा से चंद्र तक ज्ञान की अनुस्यूतता अवश्य माननी चाहिए। वहां पर शाखा और चंद्र प्रदेश में ज्ञान के सविषय होने पर भी बीच में उक्त ज्ञान का जो स्वरूप है वह निर्विषय अप्रोक्ष चिद्रूप से प्रसिद्ध है, वही परमात्मा का भी रूप समझना चाहिए। जिस ज्ञान रूप महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही अपने अधिष्ठान में मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले संसार का अत्यंत अभाव ही है, वह परमात्मा का स्वरूप है। 19-20 उक्त को ही पुनः स्पष्ट करते हैं, जिसमें दृष्टा, दर्शन, दृश्य ये संपूर्ण क्रम रहते हुए भी नित्य अस्त को प्राप्त हो जाते हैं, जो आकाश न होता हुआ भी अपरिच्छिन्न होने से आकाश से उपमित होता है, वह परमात्मा का रूप है। जगत स्वभाव से शून्य होता हुआ भी जो संपूर्ण पदार्थों के यथात्म्यभूत स्वरूप से पूर्ण होने के कारण अशून्य सा है, अविद्यमान भी जगत जिसमें स्थित है यानी सद्भाव को प्राप्त हुआ है तथा विविध सृष्टियां जिसके प्रवाह हैं, ऐसे अज्ञान के रहने पर जो विद्यमान होता हुआ भी उपयोग न होने के कारण शून्य की नाई स्थित है वह परमात्मा का स्वरूप है। महाचिन्मय होने से यानी महाचित प्रचुर होने से जो अस्थूल आदि धर्म वाला है फिर भी अज्ञानी लोगों की दृष्टि में पाषाण की नाई स्थूल है, जो अजड़ होता हुआ भी जड़ की भांति अंदर स्थित है वह परमात्मा का स्वरूप है। बाह्य यानी अधिभूत और अधिदैव तथा आभ्यंतर यानी अध्यात्मक जो जो पदार्थ प्रसिद्ध है उनसे युक्त संपूर्ण जगत जिससे आद्यासित तादात्म्य संबंध को प्राप्त कर सतसत इस प्रकार की व्यवहार योग्यता रूप स्वरूप सत्ता। 218 पेज 219 श्री योगवासिष्ठ महारामायण को प्राप्त होता है वह परमात्मा का स्वरूप है। जैसे प्रकाश का आलोक और आकाश का शून्यत्व आत्मरूप से स्थित है वैसे ही यह जगत जिसमें स्थित है अर्थात जो इस जगत का आत्मरूप है वह परमात्मा का रूप है। 21-25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 219-7 जो वस्तु प्रमाणों द्वारा जैसे जानी जाती है उसकी वैसी ही सत्ता होती है, अन्य रूप से नहीं। ब्रह्मा तो प्रमाणों द्वारा जाना नहीं जाता, अथ वह सदरूप है, यह निश्चय कैसे किया जा सकता है, और जगत प्रमाणों द्वारा सतरूप प्रतीत होता है, वह असत है, यह निश्चय कैसे किया जा सकता है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी शंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान परमात्मा सत है, यह कैसे प्रतीत हो और इतना विशाल तथा विविध प्रमाणों द्वारा सिद्ध इस जगत नामक दृश्य का असंभव कैसे प्रतीत हो। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ब्रह्म प्रमाणों द्वारा नहीं ज्ञात होता, इस कथन की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि यदि प्रतिबंधक न हो तो महावाक्यों द्वारा उसका ज्ञान होता है। प्रतिबंधक का नाश तो ब्रह्मा में अध्यस्त द्वैत मिथ्यात्व ज्ञान से ही होता है, क्योंकि जहाँ पर रज्जु में सर्प का भ्रम होता है वहाँ पर जब तक सर्प का निषेध न हो तब तक रज्जु का ज्ञान नहीं हो सकता। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी बोले, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे रूपहीन आकाश में नील पीत आदि रूप देखे जाते हैं वैसे ही चिन्मय ब्रह्मा में यह जगत भ्रम उत्पन्न हुआ। उक्त जगभ्रम के अत्यंत अभाव के ज्ञान में यदि अत्यंत दृढ़ता हो तभी ब्रह्मा का पूर्वोक्त रूप ज्ञात होता है, अन्य कर्म से नहीं। दृश्य के अत्यंत अभाव के सिवा दूसरी कोई उत्तम गति नहीं है। यथा स्थितेह यानी नाश आदि विकार के बिना ही अपने अधिष्ठान में मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले इस दृश्य जगत का अत्यंत अभाव होने पर जो अवशिष्ट रहता है उस परमार्थ वस्तु का बोध होता है। बोध होने से वह बोद्धा का आत्मा ही हो जाता है। दृश्य जगत के अभाव के बिना चिन्मय ब्रह्म का बुद्धि में प्रतिबिंब कभी नहीं पड़ सकता। ब्रह्मा बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर अपना आवरण करने वाले अज्ञान का नाश कर तात्विक रूप से प्रतीत होता है। अध्यस्त द्वैत प्रपंच को सत्य समझने वाली बुद्धि में ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता, क्योंकि विरोधी द्वैत से आक्रांत बुद्धि में अद्वैत का प्रतिबिंब पड़ना संभव नहीं है। 27-30 शंका जब द्वैत का प्रतिबिंब नहीं पड़ता उस अवस्था में उक्त बुद्धि में ब्रह्मा का प्रतिबिंब पड़े, समाधान नहीं। जैसे दर्पण कभी भी किसी न किसी प्रतिबिंब का ग्रहण किए बिना नहीं रहता, वैसे ही बुद्धि द्वैत प्रतिबिंब के ग्रहण के बिना नहीं रह सकती। ऐसी अवस्था में द्वैत प्रतिबिंब के रहते उसमें अद्वैत का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता। वत्स श्री राम जी, जब तक जगत नामक इस दृश्य का मिथ्यात्व सिद्ध न हो जाए तब तक परम तत्व को, ब्रह्मा को कभी कोई नहीं जान सकता। 31 अपने मन में कुछ विशेष बात को रखकर श्री रामचंद्र जी दूसरा प्रश्न उठाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, इतने बड़े ब्रह्मांड रूप दस्य समूह की असत्ता कैसे हो? सर्ग पेज 220 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। सकती है, हाँ, जैसे कि आपने कहा वह हो सकता यदि ब्रह्मा में जगत अध्यस्त होता, परंतु ब्रह्मा में जगत का अध्यास ही नहीं बन सकता, क्योंकि चिन्मात्र रूप होने से सूक्ष्म ब्रह्मा में इतने बड़े ब्रह्मांडों से विस्तृत स्थूल प्रपंच का अध्यास होना असंभव है। क्या कहीं सरसों के अंदर मेरु पर्वत समा सकता है? 32 जैसा कि ऊपर कहा गया है, सूक्ष्म चिन्मात्र ब्रह्मा में विशाल जगत का अध्यास होना सरसों के पेट में सुमेरु के समा जाने के समान असंभव है। वह कथन ठीक होता यदि जगत की स्थूलता विचार सह होती, किंतु जगत की स्थूलता ही विचार सह नहीं है। जब आपकी जगत में स्थूलता प्रतीति को ही हम लोग युक्तियों द्वारा दीर्घ काल में शिथिल करेंगे तब हमारा कथन आपके हृदय में जम सकेगा। इस अभिप्राय से श्री वशिष्ठ जी बोले, वत्स श्री राम, यदि आप अनुद्विग्नचित्त होकर कुछ दिनों तक साधु संग और सत्शास्त्रों के अभ्यास में परायण रहेंगे तब मैं एक क्षण में जैसे ज्ञान होने पर मृगजल नष्ट हो जाता है वैसे ही आपके इस दृश्य को विनष्ट कर दूंगा। दृश्य का अभाव होने पर दृष्टता भी शांत हो जाएगी, केवल बोध ही अवशिष्ट रह जाएगा। 33-34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। दृश्य द्वैत का अभाव होने पर केवल दृष्टा का ही अभाव नहीं होता किंतु द्वित्व और एकत्व का भी अभाव हो जाता है, ऐसा उत्पादन करते हैं। इस दृश्य के रहने पर दृष्टुत्व रहता है और दृष्टा के रहने पर दृश्यत्व रहता। द्वित्व आदि के अत्यंत प्रसिद्ध रहने पर उनकी व्यावृत्ति के लिए एकत्व की कल्पना होती है। व्यावृत्य ही जब प्रसिद्ध नहीं है तब किसकी व्यावृत्ति के लिए उसकी कल्पना की जाए। एकत्व का योग होने पर ही द्वित्व होता है। उक्त दो में से एक के अभाव में दोनों की ही सिद्धि नहीं होती। द्वित्व एकत्व दृष्टुत्व और दृश्यत्व का क्षय होने पर केवल सन्मात्र ही अवशिष्ट रहता है। 35-36 दूसरे प्रकार से भी दृश्य के परिमार्जन की प्रतिज्ञा करते हैं। हे श्री राम जी, दृश्य के अत्यंत अभाव ज्ञान से आपके मनरूपी दर्पण से मलरूपी दृश्य अहंतादि रूप संपूर्ण जगत को परिमार्जित कर देता हूँ यानी पोंछ देता हूँ। अस्त पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता। जो वस्तु स्वभावतः नहीं है, उसके परिमार्जन में कौन सा क्लेश है? जो यह विस्तृत जगत दिखाई देता है, यह पहले उत्पन्न नहीं हुआ है, यह चिन्मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, आत्म ब्रह्मरूप ही है, उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं है। जगत नाम से न यह उत्पन्न हुआ है, न है और न दिखाई देता है। जैसे सुवर्ण में कल्पित कटकत्व आदि का सुवर्ण दृष्टि से ही बाध हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मा में कल्पित इसका ब्रह्म दृष्टि से ही बाध हो जाता है। अथ इसके परिमार्जन में कौन सा श्रम है? मैं विविध युक्तियों द्वारा इस विषय को विस्तार पूर्वक इस तरह कहूंगा जैसे कि अबाधित तत्व आपको स्वयं ही अनुभूत हो जाएगा। 37-41 जो वस्तु उत्पन्न ही नहीं हुई, उसका सत्वरूप से ग्रहण ही असत है, ऐसा कहते हैं। जो पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ, उसका यहाँ अस्तित्व कैसे हो सकता है? मरुस्थल में जलपूर्ण नदी की सत्ता तथा द्वितीय चंद्रमा में ग्रहत्व का कैसे संभव है? इसलिए जैसे वंध्या 220 पेज 221 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 221 का पुत्र नहीं है, जैसे मरुभूमि में जल नहीं है और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं है, वैसे ही जगभ्रम भी नहीं है। हे श्री राम जी, जो कुछ यह दिखाई देता है वह सब निर्मल ब्रह्मा ही है। इसको मैं आगे केवल उपदेश से ही नहीं, आख्यान आदि युक्तियों से भी कहूंगा। उदार बुद्धे तत्वज्ञ पुरुष जिस बात को युक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं, उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष युक्तियुक्त तत्व का अनादर कर युक्तिशून्य वस्तु में आग्रह करता है, उसे विद्वान लोग अज्ञ ही समझते हैं। 42-45 वर्टिकल बार 7वां सर्ग समाप्त।